Parlamentul se reunește astăzi într-o sesiune extraordinară pentru a supune votului învestirea noului guvern. După demisia forțată a lui Mihai Tudose, rămas fără sprijinul politic al colegilor din PSD, partidul a propus-o pe Viorica Dăncilă pentru a prelua șefia guvernului. Nominalizarea a fost acceptată de președintele Klaus Iohannis, care i-a încredințat acesteia misiunea de a forma noua echipă de la Palatul Victoria. Întâlnirea relaxată de ieri cu parlamentarii puterii arată că guvernul Dăncilă nu are mari emoții în privința susținerii la vot. Totuși, coaliția PSD-ALDE așteaptă în această dimineață un răspuns și de la UDMR pentru o majoritate confortabilă. Deocamdată, liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a ironizat de la o întâlnire cu liderii din UDMR programul de guvernare trimis în Parlament de noul guvern. Arată de parcă ar fi scris la Ministerul Agriculturii între două beri. Replica PSD a venit prin vocea ministrului Agriculturii, Petre Daia. Acolo este și orzoaica pentru bere, acolo este și industria alimentară, este de materie acolo. În 1968 m-am îmbătat, dacă mă gândesc și acum mi-e rău. Liderii coaliției de guvernământ nu au luat în serios comentariile lui Kelemen Hunor. Călin Popescu-Tăriceanu, șeful Senatului, a găsit o explicație politică pentru acest discurs. Și mie îmi place din când în când să folosesc expresii un pic mai tare, așa, pentru că atunci presa este mult mai încântată și le redă așa cu virgulă. La rândul său, Liviu Dragnea s-a arătat optimist că guvernul va primi și voturile UDMR, mai ales că programul de guvernare e în mare parte același, votat de UDMR de două ori în ultimul an. Ei vor avea o întâlnire politică unde vor decide dacă susțin prin vot investitura guvernului sau nu. Deci noi sperăm să ne susțină. Liberalii, pe de altă parte, au decis să se împotrivească la vedere la votul din Parlament pentru investirea guvernului Dăncilă. Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat programul de guvernare pentru că reia promisiunile trecute și nu face decât să amâne termene. Nu sunt de acord cu domnul Kelemen Hunor că e scris între două beri. Cred că este scris între 200 de whisky, dar între a 400 și a 500 de whisky. Pare un program scris la beție sau un program scris la mișto, o colecție de inepții și un nou șir de minciuni gogonate, care nu au în spate absolut niciun fel de fundament. Nu există nicio legătură între obiectivele înscrise în programul de guvernare nou și legea bugetului de stat pe 2018. Liderul PNL reclamă de asemenea timpul scurt alocat audierii fiecărui ministru în comisiile parlamentare. Este inadmisibil să reduci la 30 de minute audierea unui ministru. Este o bătaie de joc, din care 20 de minute reprezintă prezentarea ministrului. Eu cred că miniștrii ăstea sunt atât de habarniști, atât de paralel cu domeniul pe care urmează să-l conducă, încât le este frică să nu se facă de râs în cazul în care parlamentarii opoziției sunt lăsați să pună întrebări de substanță. PSD și ALDE au împreună numărul de parlamentari necesar pentru a-și vota guvernul fără mari emoții, totuși coaliția negociază până în ultimul moment și cu DMR, dar și cu grupul minorităților naționale pentru o majoritate confortabilă. Ascultați știrile Europa FM. Protestul MUT de la Sibiu a ajuns în a 47-a zi. Mișcarea Vă Vedem strânge zilnic în fața sediului PSD Sibiu câteva zece de manifestanți care așteaptă un răspuns la nemulțumirile lor față de modificarea legilor justiției. Mâine, liderii protestatarilor din Sibiu vor merge la Bruxelles pentru a discuta cu europarlamentarii din grupurile conservatorilor și verzilor. În Parlamentul European va fi inaugurată expoziția România în stradă, vrem justiție, nu corupție, cu imagini de la protestele din ultimul an. Scriitorul Radu Vancu, participant constant la manifestațiile Vă Vedem, a explicat la Europa FM cu ce mesaj merge la Bruxelles. Vom merge acolo spunând ceea ce am repetat până acum, că aceste legi ale justiției sunt în coliziune directă cu valorile europene și că riscă să transforme România într-un stat iliberal și într-un stat, de fapt, non-european ca spirit. Vom încerca să alertăm cât mai multe persoane și cât mai multe instituții, inclusiv presa europeană, care să înțeleagă cât de gravă e situația din România și să pună presiune pe politicienii români să înceteze cu această agresiune împotriva justiției. Tot la Bruxelles se va afla și președintele Klaus Iohannis. Șeful statului are miercuri o întâlnire cu președintele Comisiei Europene după recentele critici aduse de oficialii executivului european puterii de la București pentru aceleași legi ale justiției. Reprezentanții protestatarilor de la Sibiu spun că așteaptă de la Klaus Iohannis o poziție mai fermă decât până acum. ceea ce așteptăm de la el, dincolo de eventuală întâlnire la Bruxelles, este o poziție fermă și care să dea speranță străzii că războiul nu e pierdut în această privință a legilor justiției. Și ne-am bucurat să vedem că după această întâlnire președintele face o declarație care să explice cum anume se poziționează față de acest pachet de legi și cum anume poate fi el neutralizat. Asta așteaptă toată lumea de câteva luni încoace. Ministrul Justiției ține în șah atât coaliția de guvernământ cât și DNA. Tudorel Toader refuză să anunțe public hotărârea pe care a luat-o în legătură cu sancționarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța-Chioveși, care nu a dorit să se prezinte la Comisia de Anchetă pentru alegerile prezidențiale din 2009. Susținut de PSD și ALDE pentru un nou mandat, Tudorel Toader a evitat să spună dacă va cere sau nu revocarea șefei DNA în perioada următoare. Ministrul a admis însă că și-a încheiat evaluarea în această privință. Pașii înainte se văd sau nu se văd? Deci, în momentul în care voi decide să fac public hotărârea luată, v-am asigurat... Ce să faceți publică această hotărâre? V-am asigurat că vă voi anunța. În rest... Pe liderii coaliției ați anunțat decizia dumneavoastră? Tribunalul Teleorman judecă astăzi cererea Tel Drum de deschiderea procedurii insolvenței. Vineri însă, Tribunalul București a suspendat inițierea procedurii de dizolvare sau lichidare a societății din Teleorman timp de 60 de zile la cererea Direcției Naționale Anticorupție. Ioana Dumitrescu ne explică. Procurorii anticorupție au explicat că firma a fost trimisă în judecată pentru folosirea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene. Într-un dosar separat aflat în faza de urmărire penală, față de Tel Drum s-a dispus urmărirea penală pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite. Deschiderea procedurii de insolvență creează riscul lichidării și radierii în termen scurt a firmei inculpate, astfel încât aceasta să nu mai poată fi trasă la răspundere penală, și-a motivat demersul Direcția Națională Anticorupție. Astăzi încep înscrierile pentru prima sesiune de bacalaureat din acest an. Noutatea este că probele orale vor avea loc în luna februarie. Examenele scrise încep în 15 iunie, potrivit calendarului făcut public de Ministerul Educației Naționale. Cu detalii, Adriana Sârbu. Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune se fac de luni 29 ianuarie până vineri 2 februarie 2018. Prima sesiune a bacalaureatului din acest an va începe luni 12 februarie cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, urmează examenul oral în limba maternă. Apoi, în zilele de 16, 19 și 20 februarie, este programată evaluarea competențelor digitale, iar în perioada 21-22 februarie are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Cursurile pentru clasele a 12-a și a 13-a se încheie pe 25 mai. Probele scrise încep din 25 iunie cu examenul la limba și literatura română și durează până pe 28 iunie. După afișarea rezultatelor pe 4 iulie și rezolvarea contestațiilor, rezultatele primei sesiuni de bacalaureat vor fi cunoscute pe 9 iulie. Ascultați știrile Europa FM. Explozii puternice și focuri de armă au putut fi auzite în această dimineață în capitala afgană. Ținta este Universitatea Națională de Apărare din Kabul. Zilele trecute, o ambulanță încărcată cu explozivi a ucis cel puțin 100 de persoane. În urmă cu o săptămână, un hotel era luat cu asalt la Kabul, 22 de persoane, în majoritatea turiști străini, fiind ucise. Talibanii au revendicat ambele atacuri sângeroase. Academia Militară, situată în nord-vestul capitalei Kabul, este o școală de elită care pregătește pentru armata afgană, de la cadeți până la ofițer de stat major. În Spania, Curtea Constituțională permite investitura lui Carles Puigdemont, însă o condiționează. Fostul lider catalan trebuie să fie prezent la ședința de investire programată mâine în plenul Parlamentului de la Barcelona, așadar să se întoarcă în țară. Aflat în Belgia, Carles Puigdemont voia să fie reinvestit în funcție fără să fie prezent în sala Parlamentului. Are detalii Alexandra Stănescu. Carles Puigdemont poate veni marți în Parlamentul catalan pentru investitură, dar trebuie să primească din partea judecătorului Tribunalului Suprem autorizația pentru a merge în Parlament și pentru a fi repus în funcție. Tribunalul Constituțional din Spania a ordonat ca președintele să fie notificat personal referitor la această decizie. Sunt avertizați toți cei care au datoria să împiedice sau să paralizeze orice inițiativă care ar ignora sau eluda măsurile de precauție adoptate, scrie Curtea Constituțională din Spania. Singura opțiune a lui Puigdemont este acum să se predea justiției și să își asume detenția. Odată încarcerat, ar putea cere judecătorului de la Tribunalul Suprem să îl autorizeze pentru a fi investit. Nici cei patru foști consilieri care se găsesc la Bruxelles alături de Puigdemont, pe numele cărora au fost emise mandate de arestare, nu vor putea delega votul. Puigdemont a plecat în Belgia după ce a fost demis din funcția de lider al Cataloniei de guvernul de la Madrid în octombrie. Liderul catalan a organizat un referendum și a declarat unilateral independența regiunii. Guvernul spaniol, care nu este de acord cu desemnarea lui Carles Puigdemont drept singur candidat la conducerea regiunii, a decis vineri să facă apel la Curtea Constituțională. Știrile Europa FM la final, vreme mult mai caldă decât ar fi normal la această dată, mai ales în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. În nord, vest, nord și centru va ploua, iar la munte vor fi ninsori și lapoviță. Temperaturile maxime vor avea valori de la 2-3 grade în estul Transilvaniei până la 13-15 grade în sudul Banatului, Oltenia și în nord-vestul Munteniei. Zi mai caldă decât ar fi normal pentru sfârșit de ianuarie se anunță și în capitală. Maxima ajunge astăzi la 10-11 grade în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Luca Pastia, bună dimineața pentru știrile din sport. Bună dimineața, CFR Cluj și-a încheiat stagiul de pregătire din Spania cu 2 victorii, 3-0 cu Beijing Rene și 6-0 cu FC Sfântul Gheorghe din Republica Moldova. Împotriva chinezilor au înscris Ioniță, Omrani și Mailat, iar în meciul cu moldovenii, Deac a reușit un hat-trick și Păun, Balde și Costache au marcat câteodată. CFR Cluj și-a încheiat cu victorii pe linie cantonamentul. Rivala în lupta pentru titlu, FCSB, a obținut în schimb prima victorie în perioada de pregătire după 2 înfrângeri, 3-1 cu Jiangsu Suning. Budescu a înscris toate golurile roșalbaștrilor, unul în prima repriză, 2 după pauză. Găman a fost titular, iar Cristi Tănase a jucat ultimele 30 de minute. FCSB va disputa mâine ultimul amical al iernii cu formația croată NK Osijek. Liga 1 se va relua la finele acestei săptămâni, FCSB va juca sâmbătă în deplasare la Gazmetan Mediaș, iar CFR Cluj luni acasă cu Concordia Chiajna. FC Barcelona rămâne neînvinsă în prima divizion și după etapa a 21-a. Conduși pe teren propriu de Codașa Alaves de la jumătatea primei reprize, catalanii au revenit și au răsturnat rezultatul prin golurile marcate de Suarez și Messi în ultimele 20 de minute. Barcelona își păstrează astfel avansul de 11 puncte față de Atletico Madrid, care a trecut ieri cu 3-0 de la Spalmas. Spania este noua campioană a Europei la handbal masculin. După 4 finale pierdute, reprezentativa iberică a învins aseară Suedia cu 29-23 și a cucerit în premieră trofeul. Scandinavia au condus la pauză cu 14-12, dar în primele 20 de minute ale reprizei secunde nu au înscris decât 2 goluri. În drumul spre finală, Spania a învins deținătoarea titlului Germania și campioana mondială în titră, Franța. Mi-e dor de Simona, ca să zic așa, mi-e dor de Open Australiei. Păi tu te-ai zis că vine acțiune... la aeroport, la ce oră ajunge? Băi, nu știu exact, uite, îmi pare rău, dar nu m-am documentat pe tema asta. Nu, dar mi-era dor, mi-a plăcut săptămâna trecută cu meciuri în fiecare dimineață, am vorbit aici în direct despre ele. Acum ne pregătim să înceapă Liga 1. Ce să, nu vezi, a pornit meteo de... Da. Degeaba. Nu chiar degeaba, cred că e un avertisment că o să vină Stihia, sigur, peste o săptămână, două, trei și nu se mai joace Liga 1. N-are mult. Asta înseamnă că începe și Ovidiu Anițoaie, emisiunea Tribuna Zero la Europa FM, de curând, curând, așa că avem motive să ne bucurăm. Da. Avem lista câștigătorilor azi. Grammy. De la Grammy, Bruno Mars a luat cam tot ce era de luat. Albumul anului, înregistrarea anului, piesa anului. Ai poster cu Bruno Mars? Cam tot. Lista câștigătorilor e pe europafm.ro. Și avem și noi o lista câștigătorilor, nu? Azi, în guvern? Da. Puțin mai încolo. Okay. Showed up, I'm wearing Cuban links, yeah. Designer mix, yeah. Englewood's finest shoes. Woo-woo. Don't look too hard, might hurt yourself. Know to get the color red, the blues. Woo, shit. Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second best for the hustlers. Hustlers. Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip. Sip. Do your dip. Dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. Way too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What y'all trying to do? 24 karat magic in the Așa arată un câștigător, Bruno Mars, la Europa FM, 7:16. Bună dimineața, prieteni! Deșteptarea a început chiar în acest moment. Avem și noi o listă, nu știu dacă a câștigătorilor sau a celebrităților, despre care se va tot vorbi în următoarele 6 luni, cel puțin. Te referi la guvern? La guvern mă refer. 6 luni, garantii. Nu sunt chiar celebrități. Într-un fel, eu mă bucur că nu mai sunt reportere pe politică acum. E un efort să ții minte toți miniștrii guvernului atunci când este investit un guvern nou. Asta e o problemă a reporterilor de pe politică. Acum este îngrozitor pentru că la câte 6 luni trebuie să ține minte alte nume. Sigur, în cazul domnului Dragnea, cred că domnul Dragnea s-a gândit la reporterii de pe politic și n-a schimbat decât cam jumătate sau cred că vreo 60% dintre miniștri, dar toți sunt noi. Auzi, dacă îl întrebi domnul parte... Dragnea, bănuiesc că se pricepe la orice și atunci dacă îl reții pe el, dacă e suficient. Da. Asta. Da. Dar pe de altă parte, cred că o să ne ofere și un pic de ajutor, pentru că miniștrii aceștia, chiar dacă nu le reținem numele, reținem ceea ce ei fac. De exemplu, nici nu știm prea bine cum îl cheamă pe viitorul ministru de la educație. Noi pornim de la presupunerea că astăzi votul este o formalitate. Asta ca să nu mai să depășim momentul. Da, PSD și cu ALDE au 10 voturi în plus, dar asta fără UDMR și fără minorități, cu care o să aibă vreo 60 de voturi în plus. O să vedeți, în fine. Dar, de exemplu, dacă întrebi așa omul pe stradă cum îl cheamă pe viitorul ministru al educației, oamenii nu o să ridice din număr, dar dacă îi spui ministru Pamblică, a, simplu. Deci ministru imediat Pamblică, de ce identifici ministru Pamblică? Ministru Pamblică, domnul, noul ministru de la educație, rectorul de la Universitatea din Suceava. Rector de la Universitatea din Suceava, da. Deci e este o personalitate. Valentin Popa, domnul Valentin Popa, este un domn care are o relație cu totul specială cu limba română. Ca să folosesc un barbarism chiar mai specială decât fostul ministru al educației, domnul Pop. Din punctul nostru de vedere, al realizatorilor de la Deșteptarea, este un progres. Pentru că domnul Pop ne oferea ceva conținut, dar în ultima vreme, cum am mai zis, se lăsase pe tânjeală, adică de la genunche încoace și compendiul ăla n-a mai scos nimic. Produs nimic. Dar domnul Pamblică, cum îl cheamă? Domnul Popa. Popa. Începe tare. Adică avem deja o înregistrare întreagă cu dânsul, spunând tot soiul de barbarii. Adică comițând tot soiul de violuri asupra limbii române. Pamblică în loc de panglică, repercursiuni în loc de repercusiuni. O știu ceva. Celălalți. Celălalți. Această cămin.